Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie liderów partii z marszałkiem Senatu znów bez przedstawiciela Platformy. Kilkanaście szpitali, mieszkań i firm przeszukują policjanci w związku z nadużyciami finansowymi w krakowskiej klinice uniwersyteckiej. Dziesiątki milionów złotych strat to skutki sztormu na zachodnim Pomorzu. Właśnie powinno się rozpoczynać spotkanie liderów partii politycznych z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Dotyczy ono sposobów na rozwiązanie konfliktu w Sejmie. W spotkaniu, podobnie jak i wczoraj, nie uczestniczy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem sprawę powinien rozwiązywać marszałek Sejmu. Budżet, który został przyjęty w sali kolumnowej, jest non est, nie jest budżetem, nie jest aktywnością kilkuset posłów, a nie formalnym budżetem. W związku z tym rola Senatu jest inna niż w mojej ocenie wydaje się, czy próbuje opisać ją marszałek Karczewski. Powiedziałem, że w tej sytuacji w kwestię rozwiązania tego problemu parlamentarnego, który dzisiaj widzimy tutaj w parlamencie, władny jest marszałek Sejmu. Lider ugrupowania Kukiz 15, komentując słowa szefa Platformy, ocenia wagę konfliktu w Sejmie na tle innych problemów. Zamiast mówić w tej chwili o tym, iż właśnie przekroczyliśmy 1 bln złotych zadłużenia, że mamy do czynienia ze smogiem w Polsce, że nie szukamy pieniędzy na ten cel, że nie załatwiamy tych problemów, tylko o relacjach marszałka Kuchcińskiego z posłem Szczerbą. To mnie przeraża i proszę wybaczyć, ale ja chcę już kończyć te rozmowy, bo nie chcę w tym cyrku uczestniczyć. Także we wczorajszym spotkaniu liderów ugrupowań zasiadających w parlamencie nie było przedstawiciela PO. Duża operacja policji w całym kraju. Na polecenie Małopolskiego Oddziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze przeszukują kilkanaście szpitali, mieszkań i firm. Chodzi o oszustwo o wartości prawie 600 tysięcy złotych, mówi prokurator Łukasz Żurawski. W związku z koniecznością zabezpieczenia materiału dowodowego dla przedmiotowego postępowania na zlecenie tutejszego wydziału zabezpieczona jest dokumentacja oraz dane istotne dla postępowania. Sprawa dotyczy m.in. nadużyć w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Z uwagi na dobro postępowania, jak również na to, że te czynności trwają, bliższych informacji nie udzielam. Przestępstwa, które bada prokuratura, są zagrożone karą od 1,5 roku do 8 lat więzienia. Straty liczone w dziesiątkach milionów złotych to skutki sztormu na zachodniopomorskich plażach, mówi Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie. Mamy trochę podpłukane umocnienia brzegowe w Dziwnowie. To jest kilka wyrw, z których woda wypłukała. Takie kamienne płyty to jest do uzupełnienia. Natomiast największą szkodę ten sztorm wyrządził na plażach. Bardzo mocno obniżył się poziom tych plaż. Plaże od Świnoujścia do Dziwiżyna są węższe przynajmniej o metr. Poważne uszkodzenia także na kąpieliskach w okolicach Kołobrzegu, Ustronia Morskiego i Derłowa, mówi Maciej Leniewski ze Słupskiego Urzędu Morskiego. Mówimy o zabezpieczeniach wydm, uszkodzenia ogrodzeń wydmowych, wyrwanych drzewach. Nie wyceniono jeszcze strat w portach i przystaniach rybackich. Po zakończeniu inwentaryzacji urzędy morskie wystąpią o pomoc Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Ponad 2000 połączeń kolejowych odwołano w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii. Powodem jest strajk pracowników linii Southern. Protest uderza w jakieś 300 tysięcy ludzi, którzy codziennie korzystają z linii. Rząd i Southern winią związki, związki winią Southern, ale w samym środku jesteśmy my. Pracę ci ludzie mają dzięki nam, bo kupujemy bilety, chcemy być obsłużeni, a nie jesteśmy. Dziś i jutro zdecydowana większość połączeń jest odwołana. Chodzi o trasy do Brighton, Southampton czy Portsmouth, ale kluczowe są też mniejsze podlondyńskie miejscowości, z których ludzie docierają do pracy w stolicy. Rzadziej jeździ łączące centrum z lotniskiem Gatwick Express. Kościół niezgody, plan ograniczenia roli konduktorów. To wstęp do całkowitego ich usunięcia i już teraz jest niebezpieczne, mówi BBC Mick Lynch ze związku zawodowego RMT. Ewakuacja, pożary, kolizje, w tych wszystkich przypadkach druga obok maszynisty osoba jest kluczowa dla bezpieczeństwa pasażerów. Southern odpiera zarzuty, żadnych redukcji nie chcemy, a statystyki nie wykazują, by ograniczenie roli konduktora zwiększało liczbę wypadków. Strajk trwać będzie też jutro, potem dzień przerwy i kolejny dzień protestu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przeciwko niskim płacom protestuje też część pracowników British Airways. Żaden lot nie został odwołany, jednak na Heathrow mogą się zmienić godziny odlotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Właśnie nie wiem, jak powinniśmy rozpocząć dzisiejszą audycję. Kto powinien kogo przedstawić i kto jest kim? No ja ciebie. Anna Gacek. Wojciech Mann. Anna Rygulska. I Halina Wachowicz. No i wszystko wiadomo, kto jest kim. Po głosie zresztą łatwo poznać. A tam pogłoski a propos były różne po ubiegłotygodniowej audycji. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, Aniu, bo ty byłaś poza Warszawą. A nie było mnie tutaj w studiu? Nie, skąd? Nie nadawałam pięknych piosenek, nie prowadziłam ożywionych dialogów. Ja niczego takiego nie pamiętam. Może słuchacze. 71335 SMS-y do nas. man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl nasze adresy mailowe. No dobrze, przyznam się. W związku z tym, że cię nie było, musiałem tę bolesną lukę jakoś wypełnić. I byłem sobą i byłem tobą. No i jak było być mną? Wiesz, no jakoś się dogadywaliśmy, ale było trudno. Ach, no tak, to nie jest łatwe. Wymyśliłaś temat, zresztą na kanwie tego mojego popisu zeszłotygodniowego, więc go ogłoś, czy będzie zagadka. Myślę, że kto słuchał ubiegłotygodniowej audycji, a z tego, co dotarło do dalekiego, dalekiego, pięknego miejsca, w jakim przebywałam, mnóstwo osób słuchało, to temat nie będzie dzisiaj trudną zagadką. No i w pewnym sensie będzie, jest nawiązaniem do ubiegłotygodniowej audycji, ale oczywiście zachęcamy do zgadywania, chociaż zaczynamy komunikatem tak jasnym, tak jawnym, no i tak trafionym i w punkt, że myślę, że to jedna z najłatwiejszych naszych zagadek. Thank you. to była poważna bardzo sprawa, bo nie wiedziałem, że aż tak wybierzesz. No to wytłumacz, Aniu, proszę bardzo, to ja nie będę tłumaczył twojego wyboru. W pewnym sensie to kontynuacja utworu, który wybrałam w ubiegłym tygodniu przecież, gdyż kilka piosenek wybrałam w ubiegłotygodniowej tonacji i zapowiedziałam. No i wśród nich był utwór Pink Martini, zadedykowany komuś, kto ma szlachetną odmianę urody, urodę piękną i jest płci męskiej. Słuchacze w ubiegłym tygodniu zachwyceni moją spostrzegawczością oraz umiejętnością dostrzegania piękna w partnerze w moich wtorkowych audycjach, w naszych wtorkowych audycjach, zareagowali tak żywo oraz tak zgodzili się z przesłaniem tamtego utworu, że pomyślałam, iż dziś w całości audycja wypełniona piosenkami o pięknych mężczyznach. You are so beautiful. Tak rozpoczęliśmy. No już nie musisz tego tak podkreślać. Zrozumiałem aluzję, przyjąłem, zarumieniłem się leciutko, ale temat akceptowałem, więc wybrałem też piosenki, jak to zwykle, jak dobry uczeń na temat. I najpierw sięgnąłem do takiej już bardzo klasycznej klasyki, jeśli można użyć takiego sformułowania, mianowicie do utworu, który co prawda w mojej pamięci pozostał najwyraźniej zapisany w wykonaniu Buddy'ego Holly'ego, ale że wymyślił tę piosenkę Chuck Berry, to dzisiaj oryginał Brown Eyed Handsome Boy. Men, przepraszam. Ale kiedyś był bojem. No to może przypomnijmy sobie, jak to w autorskiej wersji brzmi. Arrested on charges of unemployment. He was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Krótko, bo to te czasy rock'n'rolla, piosenki miały 2,5 minuty i były przebojami. A dzisiaj mają 6 często i nie wychodzi. Nie wiem dlaczego odczuwam teraz przeszywające mnie spojrzenie. No i to już znowu naprawdę jest zbytnia domyślność i szukanie mojego jadu jakiegoś, którego w ogóle nie ma w ładnych oczach chłopca. Ja właśnie patrzę w te ładne oczy chłopca i jestem bardzo zadowolona, że piosenka nie była autobiograficzna ani podszyta gdzieś egocentryzmem, ponieważ patrzy na mnie nie ciemnooki chłopiec. O właśnie. Szare, tak? Ja z domieszką błękitu widzę. Oto tak, to mi się podoba. Niejednoznaczne, nieodgadnione, głębokie. I już przestanę, wiem. Magiczne, tak. Wręcz. Ale zostańmy jeszcze przy tym, kiedy mężczyzna był chłopcem. Teraz niech pojawi się nieco poezji. Utwór zatytułowany Venus as a Boy. No nie, czyli Anka. Bogini piękna, jako młody mężczyzna. Czytam listy. Niektórzy z Państwa uważają, że Ty byłaś, Aniu, w zeszłym tygodniu, tylko byłaś zaziębiona i może troszkę niższy głos się wydawało, że masz. Dziękuję też pani Kasi za ciepłe słowo. Skoro była mowa o oczach u ładnych chłopców i był ten Czakaberego brązowo-oki, było twoje podejrzenie, że u mnie te kolory to się zmieniają, ale gdzieś nawet zauważyłaś błękit, to ja a propos oczu wygrzebałem stary przebój o chłopcach też właśnie z oczami, tyle że ci mieli czarne oczy. Black Eyed Boys. Ale ciekawe, czy pamiętasz tę piosenkę. Jak można było usłyszeć, chłopcy przyjechali na motorach i na nich odjechali. No ja w związku z tym, że jest zimno i śnieg, to dzisiaj nie na motorze. Odstawiłem motor, tak. Bałem się, że wpadnę w poślizg. Motor mam z koszem, co prawda, ale poślizgnąć się zawsze można. Tak, a to nie należy ryzykować. Myślę, że przyjdzie dodatnia temperatura i usłyszymy i ten pisk opon, tak. Kiedy cała myśliwiecka wie, że redaktor Wojciech Mann przyjechał już. Jak będziesz chciała, to cię przewiozę.

You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Pierwsze listy już przychodzą z pretensją lekką o treści, na przykład czas skończyć z tą sielanką. Ja nie widzę powodu, żeby kończyć, skoro jesteśmy uprzejmi dla siebie tym razem, więc no, może coś tu znajdę jeszcze w woreczku, co wzburzy ciebie, Aniu, ale na razie. Poza tym przyszedł list, niepodpisany właściwie SMS, interesujący. Jestem niski, przystojny, mam rower i motocykl. Jak pan Wojciech, tor zbuduje. To jest obietnica jednak, prawda? Propozycja, może. I może, ale to ciekawe, czy dla ciebie, czy dla mnie. No rzeczywiście, różne części tej wiadomości sugerują różnych odbiorców. To raczej dla ciebie jest. A ja teraz mam piosenkę na temat, ale tak troszkę z innej strony, mianowicie co odpowiada ładny chłopiec, kiedy mu się mówi, że jest ładny. Odpowiada słowami, a właściwie tytułem piosenki, którą za chwilę nadam. I can't complain. O, nie uskarżam się. Head when I'm using my fist, I can't complain. I stay pretty dry in the rain. Since you put me on the spot, I guess I'd have to say I'm living better, milling it about every day. Woo woo woo wee, woo woo wee, woo woo woo. Już się skończył. Te rokandrole jednak za krótko trwają. Aniu, słucham. Może pan był zbyt skromny i kiedy już uznał, że nie narzekam, to już jakby... A może też pani uciekła kiedy... Bo to nie jest najlepsza rzecz, jaką można chyba na taki komplement. No ale taka piosenka mi podeszła do tematu, to skorzystałem. Oczywiście należy być skromny i mówić, aż taki ładny to ja nie jestem. Nie, trzeba powiedzieć, ale ty ładniejsza. Tak trzeba powiedzieć. To jest ryzykowne. Nie. Aniu, raczej zapowiedz piosenkę. A ja przeczuwam, że będzie tu ciekawa rozmowa, kiedy państwo będą słuchać kolejnego utworu. No teraz to już nawet nie chłopiec młody, tylko dziecię wręcz, ale z dziecka kiedyś wyrośnie piękny mężczyzna, jeśli jest już ładnym chłopcem małym. Beautiful Son, tak zatytułowana jest kolejna piosenka. Zresztą zainspirowana prawdziwym, żyjącym mężczyzną i to wcale nie dzieckiem ani młodym chłopcem, tylko już dorosłym mężczyzną właśnie. Chociaż jego zachowaniami z dzieciństwa. I czujesz, zaczynam kluczyć i mówić już nie dość wyraźnie, za to piosenka jest w przekazie dość jednoznaczna. You look good in my dress. I'll get your friends to clean the mess. You look good in my clothes. I can feel you where the doctor goes. My beautiful son. My beautiful son. My beautiful son. My beautiful son. Właśnie mogłem się spodziewać, że Hole się pojawi, bo to jest taki zestaw swoich ulubionych wykonawców. Tak, tak się złożyło. W ogóle przygotowując tę audycję, uświadomiłam sobie, że wcale nie ma wielu piosenek o pięknych mężczyznach. Tak jak o urodzie kobiet można byłoby cały cykl stworzyć, tak płeć przeciwna, a z kolei Courtney rzeczywiście całe życie próżna i niezachwycona swoją urodą, miała obsesję na punkcie tego, jak atrakcyjnym mężczyzną był Kurt Cobain i ten wątek pojawia się w wielu jej piosenkach, no a w tej chyba wyjątkowo. Ja tam nie wiem. Mi się wydaje, że jest dużo piosenek o pięknych mężczyznach. Jest to kwestia oceny, kwestia wartości wyznawanych przez jest osobę. Jest wiele o pięknie wewnętrznym, które moim zdaniem jest dużo bardziej istotne niż to, co oko tylko dostrzega. A no widzisz, o to dobrze, że to powiedziałaś, ponieważ wydaje mi się, że dla niektórych kobiet chyba takim bardzo atrakcyjnym jest mężczyzna, którego można określić mianem Blady Król. I właśnie o tym jest piosenka. Thank you. Proszę Państwa, moi słuchaczy naszych, wyjątkowy dzień. Ania wytrzymała solówkę Bladego Króla. Musiało ją to jakoś ująć. Chociaż jeśli blady, to taki lichy raczej, ale... Ale musisz coś zapowiedzieć, nie skończyliśmy jeszcze. Nie skończyliśmy. Ale jeśli temat dziś to Piękny Chłopiec, pomyślałam, że dlaczego tylko jeden? Więc teraz będą Beautiful Boys. No those beautiful boys. Beautiful boys. But illegitimately to a whore, most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was, sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Oh, 30 years he spent wandering as if outside.